på vårt bord. Han var greit med en løsning, det var ikke det som ramla inn. Men en annen lokal gærning, kjent som onkel medisin. Han rydda bordet med et blikk som ikke lovet godt. Så tømte han ut av veggen, rett og gult og grønt og blått. Ta en pille av onkels medisin. Katalogen her har svære typer for en vær. Vi skal bli rik på onkels medisin. Framtida i alle farger, svett som det svir. Alle som er, vårt fargerike utvalg gjør byen pen. Vi pusher varene fra kåken vi bor i, til skoleunge, idrettsfolk og bestemora di. Jobber ræva av oss dag og natt uten å stoppe, og graver dypt i lasset for å holde oss oppe. Onkel eier fabrikken, onkel har makt. Vår jobb er første linje, kunder kontakt. Pille triller ut, penga triller inn. Vår provisjon når opp i sved. Pille triller ut, penga triller inn.